بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا الله خاصة غرض مصنف فدي عبارة سرى دا دفد اعتراض دا ودفد يسؤال مقدرة دا سوال واردیږي چې تاسو ویلي چې په حرف ندا په معرب باللام باندې بالذات ممتنع ده، نو ستاسو دا قاعده منقوض ده په یا الله باندې، ځکه چې الله دا معرب باللام ده او حرف ندا ور باندې بذات داخله شوې ده، پوهېږه نه؟ مصنف جواب وکړو وقالو یا الله خاصة، چې نحات ویلي دي یا الله خاصة، چې دا الله پورې خاص دی. حاصل له جواب دا دی که دخول ده حرف ندا و معرب باللام بانده بذات هغا وقت ممتنع ده چه کلا الف لام لازم عوضی نوی او پا یا اللهو کی دلتا الف لام لازم عوضی دی، پیگا نه؟ لازم خو ځکه دي چې دا جز ګرځېدلی دی د علم نه، او عوضي ځکه دي چې الله په اصل کې الاله و، خبره پوه شي؟ حمزه مکسوره حذف شوله او د هغې په عوض کې لام راوړلی شو، نو الله شو. څه شو؟ الله. بے لام پلام کے مدغم شو نو اللہ شو، وہی پدی مانے پدی بانے اعتراض واردی گی چستا دا خبر او دا قاعده دے منقوض دا پدی قول دا شاعر باندے. شاعر فرمائی من اجل کی یلتی تیمت قلبی، فإذا من أجلك تيمت قلبي، من أجلك يا التي تيمت قلبي وأنت بخيلة بالوصل عني. دلت فيا التي كي حرف نداء داخل شبدا أو سربدنا دلت ألف لام لازم دي خو عوزين دي، ألف لام لازم دي او بین ور بانده هر پرده داخل شویده. جواب داده که دا شاز ده او دل اعتبار نشته ده. بیا سوال واردیگی چه دا قاعده ده منقوض ده، فیل غلامان الذی فر ایاکما ان تکسب شر، چه دل دا الف لام غیر لازم غیر عوضی ده او به عمر باندې حرف ندا داخل شوی ده. صاحب د تحریر سمبټ جواب کړی دی چې دا اشز شذو زن دی، ځکه چې په دې کې دواړه امرین نشته دی، په دې کې دې کې انتفاع د امرینو راغلله، نه الف لام لازمي دي او نه عوضي دي، نه د دې لپاره هم اس اعتبار نشته دی، نه په دې کې شذوذ زیات دی په نسبت ده اول باندې. ولک فی مثل یا تیمو تیم عدیین انزم و نسبو. غرض دو مصنف پا دی عبارت سرا دفع دا اعتراض ده، اعتراض داده که تاسو ویلی چه منادا مفرد معرفه مبنی و بزمی بنده فایگی ندا قاعده دی منقوز ده پا یا تیمو تیم عدیین بنده. یا داسه سوالو کهی که پا منادا مضاف کی تعین ده نسبی، منادا مضاف کی تعین ده نسبی، ندا قاعده دی منقوز ده پا یا تیم و تیم عدیین کی، زکر چه دا منادا مفرد معرفم ده او دا سمیلشه چه دا منادا مضافم ده او پا دی که چه ده جواز الامرن ده. دیکی جواز الامرن پا دی که زمم جایز ده او پا دی که نسبم جایز ده. سوال مانیم زهن تران روش باشا میرکن. سوال داده چه تاسویل چه منادا مفرد معرفه مبنیوی پا زمی بانده، ندا قاعده دی منقوز ده پا یا تیم و تیم عدیین سرا، زکر دا منادا مفرد معرفه ده او پا دی کی جواز الامرین ده، پا یا تیم و تیم عدیین کی زمم جایز ده او نسب جایز ده. وی یا دسی ویوی چه پا منادا مضافه که خطعین ده نسبی، ندا مضافه منصوبه ای کنوی او دل دا یا تیم و تیم عدیین کی جواز الامرین ده، زمم جایز ده او نسبم جایز ده. بس پا سوال پوشوی سرلات پوشوی مصنف جوابك ولك في مثل يا تيم و تيم عدين الزم والنسب چه جائز ده تا ده فارا او خطاب ده غير معين تا ولك كي يوازي عامر تا خطاب نده ويگه خطاب غير معين تا ده و جائز ده تا ده فارا فمثل يا تيم و تيم عدين كي زمم جائز ده و نسبم جائز ده. زمی او ده نسب ده پارا وجب رسو ذکر کو. مراد ده مثل یا تیم و تیم عدیین نا ای طالبانو هر حق ترکیب ده چه منادا پکی مکرر وی، منادا پکی مکرر راغلی وی او ثانی تا اسم نجدی وی چه اغا مجرور بل اضافه توی. مراد ده مثل یا تیم و تیم عدیین نهار حقا ترکیب ده چه پا آغی که منادا مکرر راغلی وی، منادا مفرد معرفه که مکرر راغلی وی او ثانی تا اسم یلی وی چه اغا مجرور بل اضافه توی، نپا دی که زمم جایز ده او نسبم جایز ده. زمم خود زکا جایز ده، از خود خبر ترازو زمم زکا جایز ده چه دا منادا مفرد معرفه ده او منادا مفرد معرفه مبنی پا زمم بنده، او نسبم جایز ده، نسب زکا جایز ده چه دلتا دا لنبنه یا تیمو دا مضاف ده عادی مذکوره تا او دا تیم ثانی تاکیدی لبزیر ده پار ده اول چه دا پاسل واقع شوه ده فما بین ده مضاف و مضاف لیهی کی لکه دا مذب ده سی بویده، او یا تیمو دا مضاف ده عادی محذوفه تا عادی محذوفه تا عادی محذوفه تا مضاف ده او قرینه وربانده دا عادی مذکوره ده لکه دا مذب ده مبرد ده. او طالبانو چه کل یتیم مضاف شو کنه شو او مضاف ده قبیله ده منصوباتو نوی نه سپک زکر جایز ده. پوهیگی نه پورا شعر داسې دی: یا تیم تیم عدی لا ابلکم لا یلقینکم فی سوءت عمرو. میرا پوئی یا تیم تیم عدی لا ابلکم لا یلقینکم فی سوءت عمرو. ای یو خو ګوره دا شعر چې کوم دی دا د جریر دی. چا دی؟ جریر مشهور شاعر دی. ده دا خبر را ورسېدله چې عادی د حج بیانوي. څه کوي ده؟ حج بدی بیانوي. نو ده د عمر د حج بیانوي. څوک؟ عادی نه غلط شوم. عمر د حج بیانوي. نو جریر د عمر هغه قوم سره مخاطب شو، خطاب ته کوي چې یا تیم تیم عدی لا ابلکم لا یلقینکم فی سوءت عمرو. چې ګوره عمر زما د حج نه منع کوي، ورنه په لوی مکروه او مصیبت کې به تاسو واقع شئ، به زه ستاسو ټول قوم به دې بیانومه. پوهی بیا زده کړه دا خبره. هغه منادا چې کله مقرر شي او هغه مضافي بل اسم ته، لکه په یاتیم تیم عدیین کې منادا مقرر ده کوم ده او اضافه ترې راغلی د اسمی آخر ته، نو په دې کې جایز دی زما او نسب په اول کې سره د نسب د ثانی نه. سبق توجه شي، وره سبق ګران دی. لږ کله چې منادا مکرر شي او اضافتی وشي اسمی آخر ته، مضافی اسمی آخر ته، نو په هغې کې زمم جایز ده او نسب هم جایز دی په اول کې سره د نسب د ثانی نه. سره د په اول کې خو زمه ځکه جایز ده چې دا منادا مفرده معرفه ده، او منادا مفرده معرفه مبنی وي په زمه باندې، او نسب د ثانیم ظاهر دی ځکه چې دا منادا مضافه ده او حرف ندا پکې محذوفه ده او یا تاکید دی دپاره د اول. او په اول کې نسب جایز دی چې یا تیمه ویته نسب جایز دی په دې بنا باندې چې دا مضاف د عدی مذکوره ته، او دا تیمه ثانی تاکید دی دپاره د څه شي؟ د اول دپاره. یا په دې بنا باندې چې دې مضاف د عادی محذوفه ته شته، او چې دلالت قربان شي کوي دا ثانی کوي کنه کوي. دې په دې مقام کې طالبانو مصنف رحمه الله الزم و نصب ویلي دي. وګوره مصنف رحمه الله الزم و الفتح نه دی ویلي، وای کنه الزم و نصب ویلی دی خو لیکن الزم و الفتح نه دی ویلی، زکا چې دا په دغه وخت کې معربه ده. معربه زکه ده چې د دې اضافه تو شو که ونه شو، اضافه ته وشو کنه، لکه تفصیل مخکې تیر شو. دې وجه نه ماتین الزم و نصب ویلی دی او الزم و الفتح نه دی ویلی. والمضاف الى ياء المتكلم يجوز فيه اغا منادا چې اغا مضاف یی د متکلم ته، نو جایز دی پای کی وجوه اربعه. خبر معنی کوی اغا منادا چې مضاف یا د متکلم ته، نو په هغه کې جایز دی وجوه اربعه. کم کم دی؟ اغه ماتین ذکر کوي لکه یا غلامی، یا غلامی، یا غلامی چې په یا احیا سوی وي یا ساکینش. دیم مجا و یا غلامی یا چې په یا باندې فتحه وي. دریم یا غلامی یا حذف شي او اکتفا په کسره باندې وش. او سلورم یا غلاما یا بدل کی فالب باندې او کسره بدل کی فتحی باندې. وای دا سلور وجوه ولی جایز دی پدی کی ذکر چی منادا مضاف اید متکلم تا دا کثیر الاستعمال لا منادا چی اضافه تیرا غیر اید متکلم تا دا کثیر الاستعمال لا پا کلام دا عربو کی او کثرت استعمال تقاضا دا تخفیف کی نو دا دی تخفیف چی رازی آغا پدی وجوهی وبالهاء وقفا او جائز ده الحاق ديا پدې ټول فورې پدې سلور واړو صورتونه کې وقفا په حالت ده وقف چې کله وقف کې نو پدې ټول سلور واړو صورتونه کې الحاق ده حاصل ده جائز ده لمنې صورت لك يا غلاميها دوهم سورة يا غلاميها دريم سورة يا غلاميها او سلورم سورة يا غلاماها ده پارا ده فرق وما بين ده وصل او ده وقف كي سؤال واردیگی تستا دا قاعده منقوز دا پا یا عدوبی بانده اسمانه؟ یا عدوبی زکا دا منادا مضاب دا کم دا دا منادا مضاب دا ید متکلم دا او پا دا که دا آخرانه دوار وجه جایز نبی جواب دا ده جواز دا وجهنو آخرینو دا پا اغا منادا کده چه مضاب ید متکلم تا خو آغا مشهوری پا اضافه سر یه ده متکلم تا مشهوری پا اضافه توانه یه ده متکلم تا ده پارد دی چه ده شهرت دلالتو کی پارد دی چه ده شهرت دلالتو کی پا آغا یا بانده چه آغا مغیره ده بدل شوی ده پا حضب بانده یا پا قلب بانده آغا دل ده یادوی که چه کم ده دا شهرت نشته پوشو پدی مانی وقالو یا ابی و یا امی وقالو یا ابی و یا امی او نحاتو ویلی دی کم زکی اگه وقت چه کلمو نادا مزابید متکلم دا برابر خبر چې دغه منادا ابي او یا امي نه پدې کې منحاتو دغه سلور وجوه مذکوره جایز کړي دي د کوم وجوه مذکوره چې په یا غلامي کې وو نو دغه وجوه اربعه مذکوره دا پدې کې هم جایز دي کله اضافت شو یاد متکلم تا او منادا اب او ام بی نو پدی که جایز دی تشه وجوه اربعه مذکورا خو گوار سرد زیادت دو وجهین و آخرین نا سرد زیادت دو وجهین و آخرین نا وجهین آخرین دی ذکر کی وی زکا چنی دا دا اب او دا ام دا کثیر ده اب ام دا آواز دیر کیگی نو چه کلا ندا دا اب او دا ام کثیر دا زید دا پنسبت دا غلام بانده یا غلامی پنسبت بانده نو نحاتو پا دیکی وجهین آخرین مختار کلا غور کلا نو پایی پا دی مانه دا بار دا تخفیف چه تخفیف پا کرش پایی نا ولی پا که دا نور وجهین آخرین سوا کلا زکا چه ندا دا اب او دا ام دا کثیر الاستعمال لپنیز بسر ندا دا غلام تا نو دای پا دی که وچین آخرین مختار کلو دا پار دا تخفیف وقالو او نحات ویلی دی یا ابی یا امی و یا ابتی یا امتی دای پا کسوی یا ابتیم وی او یا امتیم وی دا پا کم صورت کی چی یا بدل کی پتا بانده شو کی دا؟ یا بدل کی پتا بانده نه یا ابتی یا امتی وی که نه وی خو په حال کوندتا کې چې دا مفتوحه وي څه به وي دا به مفتوحه وي د پاره د موافقت د حرکت د چا د یا سره وکسرن او په حال کوندتا کې چې دی تا به څه وي دا مکسوره به وي د وجې د مناسبت د یا نه وبالالف دون الياء او دی دا وای په الف سره ای پس سره وای یا ابتا یا امتا دی په الف سره دا وای چې الف را شروع سره چانه تانه ولدا وای په الف سره دی ځکه په الف سره وای که په دې صورت کې جمع راځي په مابین د عوضین کې څه کېږي دا جمع راځي په مابین د عوضین کې او جمع جایزه په مابین د عوضین کې خو دون الیاء په یا سره دی نه وایي یا امتی او یا ابتی نه وایي ځکه نه وایي چې دا جمع ده په مابین د عوض او د معوض عنه کې او جمع ما بین د عوض او د معوضان هو کې ناروا ده نو ځکه دی دا په الف سره وایي خو په یا سره نه وایي ویا ابن امي ویا ابن عمي خاصتن ویا ابن امي ویا ابن عمي مراد ته هغه ده چې کله منادا ابن وي منادا څه وي ده او اضافه راغلی وی عما یا ام تا او دغه دواړه مضافی یا د متکلم تا وایي که نه نو په دې کې هغه وجوه جایز دي کوم چې په هغه منادا کې چې هغې اضافت یا د متکلم ته شوی و هغه وجوه په دې کې هم جایز دي پوهې نه شوی و یا ابن امی یا ابن عمی نه مراد هغه دی چې کله منادا مضافی چا ته ابن ته نه ده نه ابن تا یبن امی یبن عمی منادا مضافی ابن تا منادا سوی دا ابن وی منادا ابن وی او دغ مضافی عم یا ام تا او دغ عم او دغ ام مضافی یر متکلم تا نپدی که اغا وجوه جائز دی کم وجوه جائزو پا اغا منادا که جزا پتی یر متکلم تا شروع پس به دماغ خلاص شروع کنه نه دی به که یبن امی یبن عمی خاصتن وی مثل باب یا غلامی پشان د باب یا غلامی باندې په یا غلامی کې وجوه اربعه جایزو کنه نه هغه په یبن امی یبن عمی کې هما جایز دي خاص طور باندې وقالو او نحات ویلی دي یبن اما یبن عما دا یو بل وجه پکې سیوا کله هلته وجوه اربعه جایز کنه په دې کې ورسره نحات یو بل وجه هما جایز کله چې د یبن اما او یبن عما وای چې الف محذف کی نگیره او اکتفا په فتح باندې وکړي دا بل وجه دی زکه ویل د نحاتو یبن اما او یبن عما نحاتو زکه ویل دي د وجه د کثرت استعمال نه او د وجه د طول د لفظ نه او د وجه د ثقل ضعیف نه د دې وجه نه نحاتو یبن اما یبن عما ویلی بس دی